นคนหนึ่งเขาเล่าว่าวันหนึ่งขณะที่นั่งรถเมล์รถโดยสารนั่นนะต่างจังหวัดข้างๆก็เป็นผู้หญิงสวยถามว่าคุยกันก็ถามว่าทำอาชีพอะไรก็บอกเป็นโคโยตี้ความรู้สึกของเพื่อนตอนนั้นก็รู้สึกในแง่ลบนะเพราะว่าโคโยตี้นี่ก็เป็นอาชีพผู้หญิงแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยกางเกงขาสั้นติ้วแล้วก็เต้นตามงานต่างๆบางทีก็เต้นในงานวัดก็มีเต้นแล้วก็เต้นในท่าที่มันยั่วยวนเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยก็บอกว่าจะกลับบ้านจะไปเกี่ยวข้าวพอได้อย่างนี้ก็ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปนะขนาดหญิงสาวสวยนี่ยังก็ยังไม่ทิ้งบ้านยังเป็นห่วงพ่อแม่ไปช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าวเพราะเดี๋ยวนี้สาวๆก็ไม่ไปกันแล้วนี่ขนาดก็ยังสาวยังอยากไปช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าวเพราะเกี่ยวข้าวนี่มันลำบากเดี๋ยวโดนแดดเผาตัวก็เกรียมก็มีก็รู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเราคุยไปสักพักก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ไปเป็นโคโยตี้เพราะว่าจะหาเงินมาส่งที่บ้านคือเขาคงคิดว่าอาชีพโคโยตี้เนี่ยรายได้คงจะดีกว่าหรือไม่ก็คงจะไม่รู้จะไปมีทำอาชีพที่ไหนก็เป็นคนบ้านนอกความรู้ก็คงไม่มากถ้าไม่ทำอาชีพนี้ก็คงจะหางานอื่นได้ยากเป็นความรู้สึกที่เคยมีแง่ลบนะเคยรู้สึกลบกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ได้แง่คิดขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรง่ายๆเพียงแค่ได้ยินว่าเขามีอาชีพโคโยตี้นี่ก็อย่าเพิ่งไปมองเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีที่จริงเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปมีอาชีพนี้ทั้งที่ก็ยังมีความดีในตัวรักแม่รักพ่อรักบ้านยอมเหนื่อยยากเพื่อช่วยเหลือที่บ้านคือธรรมชาติคนเราพอได้เห็นได้ยินอะไรก็มักจะคิดต่อแล้วหรือตีความหรือว่าสรุปนะเกินกว่าที่เห็นด้วยตาที่ได้ยินด้วยหูซึ่งก็มักจะทำให้เกิดปัญหาตามมาหรืออย่างน้อยก็เกิดความทุกข์อย่างต่ำๆก็เกิดความเข้าใจผิดหมอคนหนึ่งเล่าว่าเคยไปขึ้นเวรแล้วก็ตรวจคนไข้เด็กคนหนึ่งเด็กก็ตัวอายุไม่มากนะ7-8 ขวบมีพ่อ มาเฝ้าเป็นเพื่อนหมอก็บอกกับพ่อว่าเวลาหมอขึ้นมาตรวจนี่ให้อยู่นะเพราะว่าหมอจะได้ซักถามพ่อได้บางทีคุยกับเด็กก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเด็กอาการก็ยังหนักอยู่ก็ต้องซักถามพ่อบ้างหรือว่าเวลามีจะแนะนำอะไรก็จะได้แนะนำผ่านพ่อนะพ่อได้ช่วยดูแลลูกอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะพึ่งพยาบาลอย่างเดียวก็ไม่พอโรงพยาบาลรัฐนี่มันคนไข้เยอะพยาบาลน้อยหมอก็น้อยก็กำชับพ่อเนี่ยถ้าหมอขึ้นมาตรวจลูกนี่ก็ให้อยู่ด้วยเช้าวันหนึ่งก็เพราะว่าเจอแต่ลูกนอนอยู่แต่พ่อไม่รู้ไปไหนหมอก็ไม่พอใจพอวันรุ่งขึ้นพอตอนเย็นตอนเย็นก็มาตรวจอีกทีคราวนี้เห็นพ่อแล้วหมอก็เลยต่อว่าพ่อว่าทำไมเมื่อเช้าหายไปไหนลูกตัวเองทั้งคนไม่ดูแลเอาใจใส่ไม่รับผิดชอบเลยผู้เป็นพ่อก็ไหว้นะพนมมือไหว้บอกขอโทษหมอว่าไอตอนเช้าเนี่ยผมไม่มีข้าวกินนะก็เลยต้องไปกินข้าวพระไปพึ่งข้าวพระเนี่ยก็ต้องร้อยพระนี่ฉันเสร็จก่อนคือใกล้ๆโรงพยาบาลมีวัดอยู่เนี่ยแกก็ไปขอกินข้าววัดต้องรอให้พระฉันเสร็จก่อนฉันเสร็จตรงนี้ได้กินเสร็จแล้วก็ต้องล้างถ้วยล้างชามมันก็เลยสายทำให้มาไม่ทันหมอได้ฟังก็สะอึกเลยนะเพราะว่าไม่คิดเลยว่าอ๋อญาติคนไข้ในตนอย่างนี้นะแม้แต่ข้าวเช้ายังไม่มียังไม่มีกินเลยคนจนเขาก็ต้องพอมีกินก็ต้องอาศัยข้าววัดแล้วล่ะหมอนี่เป็นไม่เคยเจอนะญาติหรือคนไข้ที่จนๆพอเห็นเขาไม่อยู่ก็คิดว่าเขาไม่รับผิดชอบแต่นี่เป็นว่าเขามีความจำเป็นก็ทำให้หมอนี่เขาได้บทเรียนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรง่ายๆเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งแกอยู่บ้านตอนคืนบอกว่าไฟดับมีพายุแรงมากไฟก็ดับสักพักก็มีเพื่อนบ้านมาหาเพื่อนบ้านคนที่เพิ่งย้ายมาได้สัก2-3 วันหรือว่าย้ายมาสักอาทิตย์หนึ่งแกก็มาเรียกที่หน้าบ้านถามว่ามีไฟฉายไหมตอนนั้นมันไฟมันดับทั้งหมู่บ้านนะหมู่บ้านจัดสรรนะผู้หญิงคนนี้ก็นึกในใจว่ามีปัญญามาอยู่ที่นี่นะบ้านจัดสรรราคาเป็นล้านแต่ว่าไม่มีปัญญาหาไม่มีปัญญาหาไฟฉายเก็บไว้ที่บ้านเลยต้องมารบกวนคนอื่นแกก็ไม่ค่อยพอใจเพราะคิดว่าจะมายืมไฟฉายก็บอกว่าไม่มีไฟฉาย ผู้หญิงคนที่มาเรียกหน้าบ้านก็เลยควักไฟฉายให้บอกว่าไม่มีก็ให้ยืมนะคือที่ผู้หญิงเข้ามาถามเนี่ยไม่ใช่มาถามเพื่อจะมาขอยืมไฟฉายแต่มาถามด้วยความห่วงใยว่ามืดๆอย่างนี้ถ้ามีไฟฉายลำบากเขาก็เลยติดไฟฉายมาด้วยเพื่อมาช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนบ้านด้วยกันเขาเตรียมเอาไฟฉายมาก็เลยยื่นไฟฉายให้นะผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านก็เลยรู้สึกเสียใจว่าเรานี่แย่จริงนะไปมองเขาในแง่ร้ายว่าเขาจะมารบกวนเราก็ไปด่าในใจเขาหลายอย่างแต่ที่จริงเขามีความห่วงใยเราทั้งที่ไม่รู้จักกันแต่เขาอุตส่าห์มาก็เป็นบทเรียนสำหรับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะว่าอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอะไรง่ายๆคนสมัยนี้นี่ด่วนสรุปเร็วนะเพราะว่าชีวิตมันเร่งรีบนะต้องคิดเร็วทำเร็วบางทีทำโดยไม่ได้คิดพูดโดยไม่ได้ตรองไว้ก่อนก็มีหรือถึงคิดก็คิดแบบเร็วๆนะโดยที่มันเกินเลยไปกว่าที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูถ้าคิดเกินเลยคิดไปในทางบวกก็ดีไปนะถ้าคิดไปในทางลบนี่มันแย่เพราะว่าเขาคิดไปทางลบก็เลยไปด่าเขาไปว่าเขาอย่างหมอที่ไปว่าพ่อของเด็กนะไม่ใช่แค่นึกในใจนะแต่ว่าว่าเลยนะว่าทำไมพ่อไม่รับผิดชอบไม่อยู่กับลูกนะบางทีก็มันก็ส่งผลร้ายกับตัวเองด้วยนะไม่ใช่แค่ทำให้คนอื่นเขาทุกข์บางทีตัวเองก็เดือดร้อนมีคนหนึ่งเขาขับรถลงเขาไม่ใช่ก็เขามันก็ไม่ได้ชันมากแต่ว่ามันมีเลี้ยวเยอะมีโค้งเยอะขับอยู่ก็มีรถข้างหน้านี่มันแล่นมาด้วยความเร็วแล้วก็อาการก็มีการแสบมันมีการปัดไปปัดมาจนกระทั่งเขาต้องรีบหยุดรถจอดข้างทางเพราะว่ามันก็คนเมากันเนี่ยเขาสายอยู่แล้วปรากฏว่าคนข้างหน้ารถคันคนที่ขับรถข้างหน้าก็ขับรถปัดไปปัดมาไม่พอยังตะโกนอีกว่าควายไอ้เจ้าของรถคันที่หยุดรถอยู่ข้างหน้าหยุดรถข้างทางก็โมโหเลยนะอะไรว่าขับรถไม่ดีแล้วมาว่าว่าควายนะก็เลยตะโกนด่าไปมึงก็ควายมึงด่าเสร็จก็สะใจเออมึงด่ากูก็ด่ามึงบ้างนะเสร็จแล้วขับรถต่อไปพอถึงโค้งก็ขับรถไปตามโค้งพอพ้นโค้งก็ตกใจเพราะข้างหน้านี่มันมีฝูงควายอยู่แต่ว่าตัวเองนี่ไม่ได้ชะลอเลยไงเพราะขับด้วยความเร็วทางก็เป็นทางลงซะด้วยก็กลายเป็นว่าชนควายไปเลยคือทีแรกเนี่ยนี่เป็นเพราะว่าไปเข้าใจว่ารถอีกคันนึงนี่เขามาด่าว่าตัวเองว่าควายจริงๆเขาไม่ได้ด่านะเขาเตือนว่าควายอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเป็นว่าเขาด่านี่เรียกว่าไม่รู้จักนี่เรียกว่าด่วนสรุปนะไม่รู้จักไตร่ตรองหรือว่ายังคิดมั่งเวลาเขาบอกว่าควายนี่ไม่ได้เขาด่าหรือว่าควายเขาอยากเตือนเราว่ามันมีควายอยู่ข้างหน้าก็ได้ถ้าเวลาอย่างใครวกเวกข้างหน้านี่อย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาด่านะบางทีเขาอาจจะเตือนเราบางอย่างขับรถด้วยความเร็วอีกคันก็สวนมาก็ ผล่หน้ามาออกจากหน้าต่างคนขับนั้นแล้วก็ตะโกนชี้ไม้ชี้มือชี้ไม้อย่าไปเขาด่าเราบางทีเขาจะบอกอย่าตั้งใจจะบอกเราว่าประตูหลังปิดไม่สนิทก็ได้หรือว่ากระโปรงรถมันปิดไม่สนิทให้เราต้องนะต้องไม่ด่วนสรุปนะไม่ด่วนสรุปคิดได้นึกได้แต่อย่าเพิ่งไปเชื่อมันเป็นความจริงอย่างเช่นเขามายืมเขามาถามว่ามีไฟฉายไหมก็อย่าไปคิดว่าเขาจะมายืมแล้วมารบกวนเราจะคิดก็ได้แต่อย่าเพิ่งสรุปนะอย่าเพิ่งสรุปเพราะว่าเขาอาจจะมาด้วยเหตุผลอื่นก็ได้ไม่ได้มารบกวนเราแต่จะมาช่วยเรามาด้วยความเป็นห่วงหลายคนก็แปลกนะทั้งที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าไม่เคยสรุปบทเรียนก็ยังชอบนะชอบด่วนสรุปแล้วก็เป็นการสรุปในแง่ร้ายชีวิตเขาก็เลยมีแต่ความทุกข์นะเพราะว่าเห็นคนมองคนเป็นลบไปหมดแล้วก็มักจะผิดพลาดหรืออย่างเบาก็หน้าแตกนะอย่างหนักก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะความเข้าใจผิดและที่เข้าใจผิดก็เพราะด่วนสรุปนั่นเองต้องมีสตินะอย่าเพิ่งไปเชื่อความคิดนะแล้วก็ถ้าดีก็อย่าด่วนสรุปนะอย่าด่วนตัดสินบางทีคนเราเป็นมากกว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เขาแสดงด้วยคำพูดหรือการกระทำหรือแม้กระทั่งรูปลักษณ์ที่บ้านโป่งนะราชบุรีนี่มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นที่รู้จักกันทั้งบ้านโป่งเลยเพราะว่าแกมีท่าทางเหมือนคนบ้านะคนบ้าแกชื่อลุงเสรีทั้งวันทั้งปีทั้งชาตินี้ไม่ใส่เสื้อนะถอดเสื้อโชว์พุงแล้วก็กางเกงก็กางเกงขาสั้นแบบกางเกงนักเรียนอย่างเงี้ยแต่แกอายุมากแล้วเกือบ60แล้วไม่มีงานไม่มีการทำอะไรที่เป็นรายได้แต่ว่าทุกเวลาแกจะอาหารเช้าแกนี่ก็คือไปไถชาวบ้านไปไถชาวบ้านมีร้านไหนแกก็ไปนั่งบอกเอาข้าวมากูหิวแล้วหรือไม่ก็ไปกินตามงานวัดมีงานไหนแกก็ไปกินกินฟรีเพราะแกไม่มีเงินไม่มีอาชีพอะไรเวลาพูดกับคนก็พูดอย่างหยาบคายกูมึงแต่ว่าแล้วก็มีนิสัยอันนึงคือชอบตะคอกหรือว่าไถเงินต้องเรียกว่าไถเงินนะตามร้านค้าต่างๆนี่ก็ไถเป็นประจำใครไม่ให้แกก็ด่าแต่ว่าคนทั้งบ้านป่วงนี่รักแกนะเพราะว่าที่แกถ่ายนี่แกไม่ได้ถ่ายเพื่อตัวเองแกถ่ายเพื่อไปช่วยงานวัดมีงานวัดที่ไหนในบ้านป่วงเนี่ยนะแกก็จะรับอาสานะไปหาเสบียงนะไปหาเสบียงมาช่วยงานวัดเช่นผักข้าวน้ำแข็งน้ำตาลถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นอีสานก็เลยไปแผ่มาไปขอ มีงานส่วนรวมก็ชาวบ้านที่นี่ก็จะไปขอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วสมัยก่อนอยู่สุขโตนี่ก็จะมีแม่สุดแม่เพี้ยนพวกเนี้ยชอบแม่บ้านเนี่ยแกก็จะไปตามหมู่บ้านต่างๆไปขอผักขอแตงขอข้าวพริกเนี่ยจากชาวบ้านเพื่อจะมาช่วยงานบุญมันจะได้ลดค่าใช้จ่ายเรียกว่าแผ่ไอ้ลุงเสรีนี่แกก็เหมือนกันนะแกก็มีรถไม้รถล่างอยู่คันหนึ่งนะแกก็ขนเข็นไปเข้าไปในตลาดแล้วก็ไปไถนะไม่ได้ขอร้องนะเรียกว่ากันโชคเลยกันโชคแล้วก็มีคำว่าขอบคุณด้วยแต่ชาวบ้านเขาก็ให้นะให้เยอะด้วยนะโดยพ่อแม่พวกแม่ค้าพวกนี้ให้เพราะว่าทุกคนรู้ว่าแกที่แกเอาไปนี่แกไม่มีการเก็บเป็นส่วนตัวเลยแกก็เอาไปให้วัดหมดแต่ว่าคำพูดคำจาแกนี่มันแรงมากนะบางทีไอ้กูกูมึงมึงนี่น้อยไปบางทีนะมีเหี้ยมีหามีบางทีก็ยกอวัยวะเพศขึ้นมานะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะโดนหมดนะแต่ว่าชาวบ้านนี่รู้สึกเฉยเฉยแล้วก็ยินดีให้ด้วยมีอะไรก็ให้เงินบ้างให้ของบ้างหลายคนบอกว่าไว้ใจแกยิ่งกว่าไว้ใจพระอีกนะคือพระมาขอนี่บางทีไม่แน่นะพระนี่จะงุบงิบหรือเปล่าแต่ว่าลุงเสรีนี่ไว้ใจได้เลยว่าถึงวัดนะถึงวัด100%นะไม่มีเก็บเข้าพกเข้าห่อแต่ว่าดูจากรูปร่างและอากัปกิริยาแกนี่แกเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคือถ้าไม่เป็นพวกบ้าก็เป็นพวกที่หยาบกระด้างมากเนี่ยไม่มีความเป็นคนพูดดีเลยเนี่ยคือเห็นคนอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่นึกเลยคนนี้เป็นคนดีได้เพราะว่าหยาบกระด้างมากบางทีก็ไถเงินดื้อๆคนเดินผ่านมันก็ไถเงินเลยว่า50 บาท100 บาทคนก็ควักให้นะไม่โกรธเลยพอรู้ว่านี่จะไปช่วยงานวัดพอแกไปถึงงานวัดนี่นะนอกจากไถข้าวของให้วัดแล้วนี่แกก็ยังคอยอยู่ช่วยงานวัดโดยเพราะที่อยู่เป็นประจำก็คือล้างชามล้างจานล้างชามเพราะว่างานวัดนี่ก็มีการเลี้ยงนะแกก็ต้องล้างชามที่อยู่จนถึงคนสุดท้ายของงานล้างตะบี้ตะบันเนี่ยแม้กระทั่งงานแต่งงานงานบวชนะไม่ใช่งานวัดอย่างเดียวงานบวชที่จัดในบ้านแกก็ไปช่วยแล้วก็ทำหน้าที่ล้างจานแล้วอันหนึ่งที่แกทำก็คือเอาอาหารไปเลี้ยงไปให้คนแม่ครัวแต่ว่าแม่ครัวนี่เมื่อเขาทำอาหารก็จริงแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจแกก็ชอบบริการแม่ครัวเอาอาหารไปให้เอาน้ำแข็งไปให้ต่างหรือแม่ก็ไปช่วยบริการพวกนี้แหละพวกที่อยู่กองหลังคนก็ซาบซึ้งน้ำใจแกแล้วก็รู้ว่าแกเป็นคนดีแต่คนที่ไม่รู้จักแกนี่ต้องคิดไปแล้วไอ้นี่คนเลวคนชั่วนะหรือไม่ก็บ้าบางทีก็ไปเก็บน้ำตาเทียนมานะตามวัดต่างๆที่เขาทิ้งแล้วก็ไปเก็บมาหรือเทียนที่ยังใช้ไม่หมดก็ไปเก็บมาแล้วก็มาหลอมใหม่แล้วก็ไปให้วัดแล้วทั้งตัวไม่มีเงินนะไม่มีอาชีพแต่คนก็ให้เงินแกแล้วส่วนใหญ่แกก็ไม่เอาแกก็กินฟรีใช้เรียกว่าเป็นคนที่สมถะมากยิ่งกว่าพระไงคือไม่ค่อยไม่บ้านแกนี่รกมากแต่รกด้วยข้าวของที่จะไปให้ไอ้พวกขวดจุกไอ้กระป๋องแคนเนี่ยกระป๋องแคน แกก็อุตส่าห์ไปเก็บมานะเพื่อที่จะไปให้โรงพยาบาลบ้านนี้รกมากแต่รกไปด้วยข้าวของที่จะไปบริจาคมีคนหนึ่งพูดว่าเนี่ยแกนี่เป็นคนที่เรียกว่าอะไรน่าภาคภูมิใจที่สุดของบ้านโป่งนะเป็นคนบ้านโป่งที่ฉันภูมิใจมากที่สุดนะเป็นหน้าเป็นตาของบ้านโป่งนะแสดงว่าชาวบ้านนี่เขาตาถึงนะเพราะว่าแทนที่จะไปยกย่องพวกคนเด่นคนดังพวกดาราหรือว่าคนรวยกลับไปยกย่องคนที่เหมือนก็เป็นคนวิกลจริตนะหรือว่าเป็นนักเลงหัวไม้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของบ้านโป่งเพราะว่าแกทำนี่มา30-40ปีแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าคนเราบางทีดูที่รูปร่างหน้าตาหรืออากัปกิริยาภายนอกไม่ได้จะดูที่คำพูดก็ไม่ได้ต้องดูข้างในบางทีที่สงบสำรวมที่พูดจาเรียบร้อยนี่กลับน่ากลัวมากกว่านะเพราะว่าเขาเรียกคดในข้องในกระดูกคิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็ที่เป็นอย่างนี้อาจจะมาในรูปของพระก็ได้นะหรือแม่ชีก็ได้รวยร้อยพูดจาว่าอ่อนหวานแต่ว่าไม่ซื่อหรือว่าคิดถึงแต่ตัวเองทำเพื่อความอยากเด่นอยากดังของตัวเองก็มีเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็มีโยมคนหนึ่งก็อายุมาก70กว่าแกก็มาพูดว่าเนี่ยก็มาชมคือไปอบรมด้วยกันอบรมที่วัดอบรมที่ปากช่องแกก็มาพูดว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยสงบสำรวมนะพระวัดป่าสงบสำรวมพระในเมืองนี่ไม่เรียบร้อยเลยนะก็บอกแกไปว่าอย่าไปดูที่ตรงนั้นนะเพราะว่าที่สงบสำรวมแต่ว่าไม่ดีก็มีแต่พระที่ไม่สำรวมไม่เรียบร้อยอย่างพระบ้านนอกพระหลวงตาหรือแม้แต่พระในเมืองบางรูปนี่ที่ไม่สำรวมแต่ว่าดีก็มีเยอะอย่างหลวงปู่เจี๊ยเงี้ยหลวงปู่เจี๊ยอาจารย์ทองรัตน์เนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงอาจารย์มั่นเรียกว่าไม่มีกิริยาการที่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวว่าหลวงปู่เจี๊ยนี่เรียกว่ากิริยาการหยาบกระด้างมากบางทีบิณฑบาตผ่านบ้านชาวบ้านก็วางบาตรแล้วก็เรียกให้ชาวบ้านเอากาแฟเอาชามาเลี้ยงเอากระท้องโกมาด้วยบิณฑบาตอยู่ดีๆนะหยุดเลยนะแล้วไปเอากาแฟมาแต่ว่าท่านนี่เรียกว่าสมถะมากขนาดเป็นพระผู้ใหญ่ที่สายอาจารย์มั่นนับลูกศิษย์สายอาจารย์มั่นนับถือก็ไม่มีรถส่วนตัวเวลาจะไปไหนก็ไปโบกรถนะไม่ใช่โบกรถไม่ใช่ไปขึ้นรถเมล์นะไปโบกรถเลยโบกรถกลางถนนนี่แหละที่แรกโบกริมถนนไม่มีรถจอดแกท่านก็ไปยืนกลางถนนเลยก็มีหรือไม่ก็โบกด้วยแขนไม่ได้ก็โบกด้วยขาซะเลยขณะดูคิดดูภาพแกเอาขาโบกเนี่ยมันไม่จืดเลยจีวรก็ลุ่มล่ามแต่ว่าพวกลูกศิษย์อาจารย์พวกอาจารย์มั่นพวกอาจารย์สายอาจารย์มั่นนี่ระดับบิ๊กปีนี่นับถือท่านเพราะว่าถึงกับเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ได้ซ้ำแต่ไม่มีความเรียบร้อยเลยในสายตาของคนในเมืองเวลาท่านเดินทางที่ไม่มีรถไม่มีนั่งนะไม่มีที่นั่งนะบก10 ล้อ 10 ล้อไม่มีที่นั่งท่านนั่งตรงไหนรู้ไหมนั่งบนข้างบนเลย ว่าท่านอยู่เมืองจันทร์บางทีโบกกลางคืนกว่าจะถึงหมอชิดคือให้ลูกศิษย์มารับที่หมอชิดนั่งอยู่ข้างบนนั่นแหละบนหลังคาคนขับนั่นมาถึงก็โอ้ยบ่นกับลูกศิษย์หนาวไว้หนาวนะก็เป็นนั่งอยู่ตรงนั้นมันไม่หนาวได้ไงนะขนาดกลางวันนี่ยังเย็นเลยนะลมพัดตีตลอดนี่ท่านก็เป็นพระที่ข้างในนี่ท่านผ่องแผ้วมากอาจารย์ทองรักก็เหมือนกันผงผางก็จริงแต่ข้างในผ่องแผ้วพระที่เรียบร้อยที่น่ากลัวนะในเมืองนี่มีเยอะแยะที่เรียบร้อยดูสงบสำรวมแต่ว่าบางทีก็เห็นแก่ตัวอาจารย์กุลวิทย์เคยเล่าสมัยอยู่สวนโมกนี่เคยเข้าใจพระที่ดีต้องเรียบร้อยพอไปเจอพระหลวงตาในชนบทตามหมู่บ้านที่ท่านทุดงสะอึกเลยนะบางทีเจอพระหลวงตาพูดมาทำไมข้าวก็ไม่พอกินอยู่แล้วยังมาอีกนะหลวงตานะเสร็จแล้วก็แต่ก็พูดกันนะเสร็จแล้วก็บอกชี้ให้ไปเสร็จแล้วท่านก็พาไม่ใช่ชี้พาไปเลยพาไปที่พักให้แล้วก็ดูแลใจใส่อย่างดีแล้วก็มีน้ำใจมากถึงแม้ว่า คำพูดจะไม่เรียบร้อยพูดตรงๆนะแต่ว่านิสัยดีทำให้ท่านเปลี่ยนความคิดเลยนะอาจารย์กุลวิทย์เนี่ยบอกว่าทีแรกนวดผ้าที่ผ้าบ้านนอกเขาหลงตานี่ไม่เรียบร้อยแต่ที่จริงก็ไม่เรียบร้อยจริงเนี่ยข้างในดีอย่างชนิดที่หาในหาจากผ้าในเมืองหรือผ้าที่เรียบร้อยสงบสำรวมไม่ค่อยได้อันนี้ก็ทำให้ท่านเปลี่ยนความคิดแล้วก็เลยก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยการที่คนเราจะดูแต่อากัปกิริยาภายนอกไม่ได้ต้องดูข้างในซึ่งจะอยู่ข้างในได้จะรู้ข้างในได้มันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันถึงจะรู้แต่คนสมัยนี้ฉาบฉวยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็เห็นผ่านๆก็เลยตัดสินจากสิ่งที่เห็นด้วยตาเท่านั้นมันก็เลยผิดพลาดได้ก็คือเนี่ยนะครับ